have given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart, and she's taken almost all that I've got. But if you want, I'll try to love again. Baby, I'll try to love again, but I know. First cut is the deepest, dat was Cat Stevens. Dit is de late avond van Norbert Ketting. De late avond van woensdagavond 25 januari. Welkom lieve luisteraars, we gaan nog even het laatste uur van je dag eindigen met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. Met vanavond Herman de Bruin en Tera Cox. Die gaan het respectievelijk hebben over Gerda Schuurmans en een workshop manifesteren van je authentieke zelf. En natuurlijk onze vaste columnist van de woensdagavond, Han van der Horst. En die gaat het hebben over school in Lansingerland. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Norbert Ketting. En ja, fijn dat je erbij bent. We gaan naar even spieken. I don't want to talk about it. Dat moet Rod Stewart zijn. Tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. Talk about it, how you broke my heart. But if I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, if I stand the tears, black for the night. Feels the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. Just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart, prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. No. Uit de 80's Spandau Ballet met het nummer True. En we gaan alweer naar het eerste onderwerp van vanavond in de late avond. Herman de Bruin zit hier in de studio en die gaat praten met Gerda Schuurmans. Gerda is maatschappelijk werk- en rouwspecialist en is begeleider van het platform Rouw, Verlies en Zingeving. Mijn gast in de studio is Gerda Schuurmans. Gerda, welkom. Dankjewel. Je bent verbonden aan Welzijn Capelle als maatschappelijk werker. Klopt, alweer bijna 10 jaar. Ja. 10 jaar? Ja. Ja. En voor die tijd? Ja, ik heb een soort carrière switch gemaakt. Ik ben ooit begonnen als schoonheidsspecialist. Ik had een eigen schoonheidssalon. En op een gegeven moment dacht ik wil niet meer alleen luisteren naar mensen, maar ook daadwerkelijk iets met hun problemen doen. En want had dat ook wel iets maatschappelijks dan? Ja, wel, voor mij wel. Je zit natuurlijk op het stukje uiterlijk, maar wel het contact met mensen. Ik was altijd blij als mensen weer blij en uitgerust en heerlijk naar huis gingen. Dat vond ik eigenlijk belangrijker dan dat ze een potje crème kochten. ik had echt de behoefte om wat meer te kunnen betekenen voor mensen. En toen had je toen al zo'n gevoel van, als iemand iets zei dat je daarop doorging met een probleempje of zo? Nou, of dat niet zozeer. Nee, dat niet. Meer dat ik het, dat als mensen zeiden van, oh meid, ik kan er weer even tegen, ik vond het wat heerlijk. En dat ik dacht, nou, daar kreeg ik gewoon een fijn gevoel van. Dus iets kunnen betekenen voor mensen. Maar het kon wel verdiepend worden. Ja, klopt. En het was toch allemaal vrij commercieel werd het op een gegeven moment. En ik had toch gewoon behoefte aan wat meer mezelf te ontwikkelen. En toen ben ik op mijn 37e de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening nog gaan doen. Zo. Ja. Ja. Dus ja, na een aantal jaar ben ik... dat was toen nog een voorganger van Welzijn Capelle. Maar dat is bijna 10 jaar dat ik daar nu in Capelle aan de IJssel werk in ieder geval. Ja, ja. Doe je een bepaald terrein? Doe het iets met Ik ben wijkmaatschappelijk werker. Wijkmaatschappelijk werker. Ja. En dat betekent? Ik zit in de wijk Middelwater. Dat is een van de wijken van Capelle. In een huis van de wijk. Dus een buurthuis, zeg maar. Waar ik mijn afspraken heb met mijn cliënten. Maar ook, daar komen mensen binnen met vragen. Die probeer ik op te pakken. Mm-hmm. Ik kijk wat er speelt in de wijk. Wat signaleer je? Veel contact met netwerkpartners. Van woningbouwvereniging, huisartsen, noem maar op. Dus heel erg gericht op die wijk, zeg maar. Ja. Ja. Het gebeurt steeds vaker dat mensen over die drempel komen, inderdaad met een hele praktische vraag. Van ik moet een formulier invullen of ik heb een brief gekregen die ik niet snap. Ja. En dat soort vragen. Dus dat is heel fijn dat mensen ons steeds beter weten te vinden. Ja, het is goed om te weten dat mensen daar ook voor kunnen komen. Niet alleen voor die hele zware dingen die natuurlijk ook zijn. Absoluut. Maar juist ook die laagdrempelige. Hè, we werken ook veel met vrijwilligers. We hebben bijvoorbeeld een wijkwinkel, zoals dat heet. En daar kunnen mensen ook juist terecht voor dat soort laagdrempelige vragen. Het invullen van een formulier of het aanvragen van een bijzondere bijstand of het lezen van een moeilijke brief bijvoorbeeld. Ja. Zinvolle besteding van de tijd in ieder geval. Absoluut. In Capelle aan den IJssel. Want het is alleen voor inwoners van Capelle, hè? Ja. Maar de meeste gemeenten hebben toch wel zo'n soort organisatie. Misschien een beetje anders gestructureerd. Maar, klopt. Jawel hoor, in iedere gemeente vind je wel een welzijnsorganisatie. Ja. En inderdaad is dat bijna overal wel op een andere manier georganiseerd. Maar overal vind je dat. Ja, je zei in het voorgesprek even, als mensen niet uit Capelle die ons bereiken, dan moet je ze doorverwijzen. Ja, klopt. Ja. Het gebeurt wel eens hoor. Wij hebben een algemeen nummer en daar zitten onze collega's van het aanmeldteam. En als er iemand belt vanuit een andere gemeente, of met een vraag die niet passend is, dan wordt altijd meegekeken van waar hoort deze meneer of mevrouw wel thuis. Niet wat er niet moet gebeuren, maar steeds maar bekijken wat er wel kan gebeuren. Ja, absoluut. Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk. Ja. Als mensen uit Capelle jullie willen bereiken, kan dat via de website? Hè? Via de website bijvoorbeeld, daar zijn alle gegevens of andere sociale media misschien ook wel? Ook, ja mijn website is ook altijd makkelijk. Ja, het is de website www.welzijncapelle.nu. En Capelle met een C. Capelle met een C. Ja, want we hebben ook nog andere kapellen in Nederland, maar die telt niet. Vlak bij Rotterdam, in ieder geval. Dus ook alweer een grote stad aan het worden, hè? Ja, meer dan 70.000 inwoners. Dan heb je het over een behoorlijke stad. Ja, toch? Ja. Ik dank je wel voor het gesprek, Gerda Schuurmans, over het welzijn in Capelle en over de dingen die jij nog doet. Ga je nog dingen doen dat je zegt, nou, dan moet ik toch eens anders gaan doen of beter gaan doen of andere richting op? Nou, ik ben intussen heb ik mij gespecialiseerd als rouw- en verliesbegeleider. En dat is een hele interessante richting waar ook nog heel veel dingen in mogelijk zijn. Dus daar wil ik me graag nog blijven ontwikkelen de komende jaren. En dat valt ook onder dezelfde noemer Welzijn Capelle. Absoluut, Dan kun je daar, nou, dat is ook een hele mooie gelegenheid om mensen daarbij te helpen. Zeker. Ja. Nogmaals dank en heel veel succes met wat jullie allemaal doen. Je m'appelle l'eau, plus tard. L'eau de Middernacht, de late avond. Darling van The Beach Boys. En ik zat eventjes te luisteren en het leek Robbie Williams wel. Die is trouwens aan de tour in Nederland deze week. Dus mocht je kaartjes hebben, alvast een fantastische show toegewenst. Daarvoor hoorde je Moi Lolita van de zangeres Alizé. Straks ja, onze vaste kolom van Han van der Horst. En die gaat het hebben over school in Lansingerland. Maar eerst gaan we luisteren naar het nummer Need You van Lady Antebellum, en hoop ik dat ik het goed zei. It's a quarter after one. I'm a little drunk and I need you now. Said I wouldn't call, but I lost all control and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you now. Yes, I'd rather hurt than feel nothing at all. It's a quarter. Ik wil vandaag beginnen met een felicitatie. Deze maand is Sonja Smit begonnen als voorzitter van het college van bestuur bij Spectrum. Dat is een stichting voor protestants-christelijk primair onderwijs met 8 scholen in de gemeente Lansingerland. Samen tellen ze ruim 2000 leerlingen. Eerst was Sonja Smit 4 jaar wethouder in de gemeente Midden-Delft. Bij Spectrum wordt de voorzitter van het college van bestuur betaald in schaal B3. Het salaris van Sonja Smit kan variëren van 91.216 tot 108.606 euro bij een vast dienstverband. Moet ze het doen met een functiecontract, dan varieert de beloning van 99.714 tot 118.724 euro. Ter vergelijking, een leerkracht verdient maximaal een kleine 80.000 euro per jaar. Je begint met tegen de 36.000. Mevrouw Smit stuurt 200 personeelsleden aan. Dat is 1 betaalde kracht per 10 leerlingen. Toch maak ik me sterk dat de klassengrootte op de Spectrumscholen daar de weerspiegeling van is. We moeten bij Spectrum een heleboel mensen andere dingen doen dan voor de klas staan. Dat zal best heel nuttig en belangrijk werk zijn, daar niet van. Tegenwoordig kom je bijvoorbeeld niet ver zonder een specialist marketingcommunicatie, nietwaar? Spectrum heeft er dan ook eentje. Toch gaan mijn gedachten uit naar het verleden in mijn eigen jonge jaren. Het zal wel met de leeftijd te maken hebben. Mijn lagere school was gevestigd in een gebouw uit de periode tussen de twee wereldoorlogen. Er waren 8 lokalen en een grote collectieve plasgelegenheid, want het was een katholieke jongensschool. Aan de achterkant strekte zich een langgerekte speelplaats uit waarop wij voetbalden met een tennisbal. We hadden een filmzaal waar ook een kast stond opgesteld met allerlei natuurkundige instrumenten en gedierte op sterk water. Film kregen we regelmatig, maar die kasten bleven altijd op slot. Daar deden ze niets mee. In de lente van 1961 stond er ineens een mooie radio met druktoetsen en FM in het lokaal van de hoofdbroeder Valerius. Toen de schoolfotograaf een keer langskwam, liet hij zich met enkele leerlingen bij die radio fotograferen, terwijl hij zelf breed lachend aan de knoppen draaide. Ik ben er nog kwaad over, want hij zette het toestel nooit aan. Voor ons geen schoolradio. Die foto was bedrog en framing, zoals dat tegenwoordig heet. De klassen waren veel groter dan nu. Dat had te maken met het feit dat we babyboomertjes waren en dus met velen. Voor de kinderen geboren in 1948 moesten zelfs twee klassen worden ingericht. De school werd gerund door 7 leerkrachten die elk 1 klas voor hun rekening namen. Hoofdbroeder Valerius in Kluis, die uiteraard vonden wij voor de zessenslot. We leerden goed lezen, schrijven en rekenen. Er werd kennis van aardrijkskunde en geschiedenis ingestampt. De gemeente maakte wekelijkse zwemlessen mogelijk. Eens in de week hadden we ook gymnastiek op het droge. Elke dag begon met godsdienst. Jammer genoeg moesten wij bij zangles uitsluitend vervelende zeikliedjes instuderen, zoals over de Heilige Maria, of een duizendpoot die zijn schoenen aan moest trekken. God beter het, ik ga nog steeds niet naar de opera. Aan het eind van de 6e klas deelde broeder Valerius getuigschriften uit. We waren niet functioneel analfabeet, zoals zoveel hedendaagse schoolverlaters. We wisten wie Michiel de Ruiter en Willem van Oranje waren. Ook konden we Wildervank of Roermond moeiteloos op de kaart aanwijzen. Het was ons ook duidelijk dat het geen gouden eeuw voor iedereen was geweest. Immers, katholieken waren altijd klos. We schreven onmiddellijk met 2 L'en, omdat dit woord in dictées zo vaak werd gebruikt. En we kenden nauwkeurig het verschil tussen volmaakt en onvolmaakt brouw. Bovendien kenden we de omstandigheden waaronder we mochten en moesten liegen als katholieken. Namelijk om de vervolgers van het geloof om de tuin te leiden. We waren stevig gewapend tegen de praktische uitdagingen van het dagelijks leven. 7 man personeel. Totale toewijding aan het onderwijs. Er zal best wel iemand voor de administratie zijn geweest, maar die hebben we nooit gezien. Het was dan ook geen tijd van clusteren en samenvoegen en colleges van bestuur. De hoofdbroeder kon het alleen aan. Zo was het vroeger. Ik wil hier verder geen conclusies aan verbinden, maar het contrast is duidelijk. Hier is Judy Garland, weliswaar niet op het primair onderwijs, maar in de brugklas. Ze krijgt ook zo'n zangles als ik destijds. Mendelssohn. Da-ra-dee-da, da-ra-dee-da, da-ra-dee-da. In my singing school. echt dood, moet u weten. Het is maar een lichaam dat ik achterliet. Dood ben ik pas als jij me bent vergeten. Maar als ik dood ga, treur maar niet. Ik ben niet echt weg, moet je weten. De heimwee die ik achterliet. Dood ben ik pas als jij dat bent vergeten. En als ik dood ga, huil maar niet. Ik ben dood, moet je weten. Het is het verlangen dat ik achterliet. Dood ben ik pas als jij dat bent vergeten. Ben ik pas als jij me bent vergeten. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Misunderstood. So now Spice Girls met Mama en daarvoor Bram Vermeulen met het nummer Testament. Straks alweer het laatste onderwerp in deze late avond. Tera Cox gaat praten met Dorrit Verkade. Die is strategisch sociaal domein gemeente Dordrecht en levenstherapeut in Schiedam. Eerst Snow Patrol, Chasing Cars. We'll do it all. Everything on our own. We don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say three words I said too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Let's waste time chasing cars. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Just lay here. Would you lie with me and just forget the world? Workshop Manifesteren van je authentieke zelf, verzorgd door Dorrit Verkade. Dorrit, welkom. Dankjewel. Je authentieke zelf zijn, is dat niet ieders wens eigenlijk? Ja, dat denk ik wel. Ja, en ik denk ook eigenlijk dat we dat allemaal gewoon wel zijn, maar niet altijd laten zien. Want is het moeilijk om het echt daadwerkelijk te zijn en het ook te uiten? Ja, ik denk dat dat gewoon heel je leven doorgaat. Vertel. Ja. Waardoor is dat nou zo moeilijk? Nou, omdat je groeit op in een bepaald gezin. Het is een beetje dat nature-nurture verhaal, dat iedereen wel kent. Ja, je leert dingen aan, omdat dingen zo moeten. Er zijn mensen om je heen, met oordelen. Als je er een beetje gevoelig voor bent, ga je je toch wat anders voordoen misschien. En ik denk dat we, als we opgroeien, dat we op een gegeven moment aan een tijd komen dat we dat weer een beetje aan het gaan uitpakken. Dus dat weer een beetje van, oh, nu loop ik hier tegenaan, maar past dit nog wel bij mij? Of is dit nog wel echt wie ik ben? Ja, nou leven we wel in een wereld waarin iedereen altijd alleen maar het mooiste van zich laat zien. De ene vloggen naar de andere, het ene berichtje op LinkedIn naar het andere. Iedereen is trots en blij en kijk eens. Mm-hmm. Dat is ook wel een beetje scary, vind ik. Van, dan denk je, oh jee, wat heb ik nou helemaal te vertellen? Ja, zeker. Nou ja, het rotte is dat je dan gaat vergelijken met een plaatje. Met een masker, met iets wat niet echt is. En je misschien daardoor nog meer jezelf vergeet. Dus ja, de workshop gaat juist over, wat leeft er in jou? Wat heb jij te brengen? Wat zijn jouw schatten die je van binnen hebt? Ja, en hoe kom je er nou toe om die veilig, om je veilig genoeg te voelen om die te uiten? Ja, dat is wel een goede vraag. Want ik vind ook zelf het meest spannende om echt dat ware stukje essentie ook in contact te brengen. Nou ja, omdat ik dat zo goed voor ogen heb, samen met mijn collega Suzanne Homan, die ook mede de workshop begeleidt, nemen we echt de tijd om die groep veilig te laten voelen. Om het veld zo neer te zetten dat er ruimte is om jezelf in te brengen tot wanneer je dat zelf wil. Alle oefeningen ook op die dag zijn deels samen, maar deels ook zelf. En alles wat je daadwerkelijk manifesteert, hoef je niet voor te dragen in de groep. Maar mag je op je eigen tempo inbrengen. Maar het is ook heel krachtig om dat stukje wel in contact te brengen. Want dat is manifesteren. Dus op het moment dat je het uitspreekt, je merkt nu ook dat mijn stem wordt zachter. Op het moment dat je het uitspreekt, iets wat echt heel waar is voor jou, dan krijgt het nog meer bestaansrecht. Ja, en misschien als je dat dan daadwerkelijk doet, dat je achteraf misschien wel niet zo bang had hoeven te zijn voor de reacties van anderen. Ik weet het niet hoor. Nee, inderdaad. En zeker in zo'n groep mensen die allemaal voor hetzelfde komen. Want het thema is dan ook je authentieke zelf. Dus je weet dat je iets gaat halen. Je hebt aan het begin van de dag een intentie. En ik geloof er dan in dat als je die intentie aan het begin van die dag zet, dat dat aan het eind, dat je er dan met zo'n cadeautje wel wegloopt. Klinkt mooi. Wie komen er naar jou toe en hoe komen ze bij jou? De mensen die deelnemen aan de workshop? Ja. Ja, het zijn deels cliënten van mij, van mijn praktijk, en deels cliënten van mijn collega. Maar ook gewoon via het netwerk. Ik werk ook gewoon, ik heb een baan hiernaast. Levenstherapie werk ik bij de gemeente Dordrecht. Er komt ook een collega. Die is dan heel geïnteresseerd. Dus zo, een beetje via-via. Ja, mooi. En ze krijgen geen ziektekostenverzekering of wat dan ook. Ieder doet het op eigen initiatief en bekostigt het ook zelf. Ja, klopt. Ja, dit is wel echt eigen kosten, klopt. Ja, en het is eenmalig. Is het één dag of heeft het een aantal sessies? Nee, het is één dag. Het is een hele dag waarin we dus... het is eigenlijk een soort eendaagse workshop, waarin je echt kan proeven ook aan een stukje energiewerk, lichaamswerk, maar ook ontwikkelingspsychologie. En daar een beetje mee kan spelen. Het is ook vooral een dag vol plezier. Het is misschien een beetje spannend aan het begin, maar uiteindelijk gaan we ook echt voor dat het een plezierige dag mag zijn. Ja, en welke dag is dat? 12 februari. Van hoe laat tot hoe laat? Van 11 tot 6. Dat is een flinke dag. En waar? In Joja. Dat is aan Korte Haven 125 in Schiedam. Oké, dan weten we. En we moeten ons aanmelden via een site of wat dan ook? Ja, via mijn website www.doritverkade.nl/groepswerk. Nou, ik vind dat je een heleboel hebt verhelderd. Dank je wel daarvoor. Meer informatie zoals net genoemd op de site. Dank je wel, Dorit Verkade, voor je verhaal over de workshop Je Authentieke Zelf. I wanna kiss you. somewhere they might discover us. Let's get lost in life. Let's sneak and do it when your boss is gone. Everybody's leaving, we'll have some fun. Oh, maybe it's wrong, but you're turning me on. Oh, we'll take a visit to your mama's house. Creep to the bedroom while your mama's out. Maybe she'll hear it when we scream and shout. But we'll keep it rocking until she can knock. John Legend komen aan het einde van deze late avond van woensdag 25 januari. Met dank aan Han van der Horst, Tera Kok, en Herman de Bruin. Morgen is er weer een nieuwe late avond. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten. Dankjewel weer voor jouw gezelschap. Het afgelopen uur, wel tussen voor straks. Ja, moet je nog werken, je weet het. Werk ze en een... Goede wacht en een fijne nacht.